Daj na wstrzymanie, Porsche poskładasz na tapczanie. Pytam się, co to robisz, co? Leżysz jak mumia, opalasz szkło. Dążymy do takiego stanu, żeby wyglądał jak Maciek z Kranu. A na rejonie nie jest kolorowo, walimy na biało, tak fajnie i zdrowo. Panie Sobo, posyp proszę i zaraz pół bloku w zębach wynoszę. Koszę hajs jak bamper zboże, inaczej pany w chuj się włożę. Po to jest balanga w chuj, szpamy chlamy, robimy gnój. Grzyby, kwasy, coca, hera, taki zestaw swoniewiera.